นับถือพุทธศาสนาว่าเป็นสรณะที่พึ่งก็เป็นของหยิบของดีเราเคยได้ยินในที่ต่างๆนักเทศน์ท่านก็สอนหนังสือท่านก็อธิบายไว้ว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์นำความสุขมาให้แก่คนทั่วไปนี่เราเคยได้ยินอยู่นี้เสมอเราเพียงจะได้ยินแต่ทุกๆคนก็พากันได้ยินว่าศาสนาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ชาวโลกแต่ทุกคนนั้นน่ะไม่เคยรับรสชาติของศาสนาที่วันนำประโยชน์และความสุขมาให้อย่างแท้จริงแล้วอย่างนี่ตรงนี้แหละมันยังสำคัญอยู่นั่งอธิบายให้ฟังเลยตอนเย็นนี่ก็อธิบายเรื่องศาสนาไม่ได้สอนให้คนถือสอนให้คนปฏิบัติในศีลที่เราพากันสมาทานเรียกว่าเวลักมณีทิฏฐาปะทังสมาธิญาณิห้ามลงท้ายว่าสมาธิญาณิข้าพระเจ้าขอสมาทานเพื่อถือเอาเลยไม่ถือคำว่าถือเอาเวลักมณีเลยไม่ได้คิดเวลักมณีแปลว่างดเว้นคือต่างปฏิบัติตามนั่นเองรวมกวงแล้วว่าข้าพระเจ้าขอรับเอามาปฏิบัติตามนั่นต่างหากไม่ใช่ศีลมาถือเมื่อไม่ถือศีลศาสนาก็ไม่ถือเหมือนกันศาสนาเป็นของปฏิบัติอันนี้เราพากันโฆษณากันว่าศาสนาเป็นของดีมีไว้เพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชาวโลกแต่ว่าบางคนหรือโดยมากยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเคยไม่รู้จักรสชาติของศาสนาก็ไม่มีที่แปลกอะไรกันละครับคนทั่วไปอย่างเขาปวดนักวันหนาอาหารตัวนี้ถูกปากอาหารอันนี้อร่อยเยอะเกินเมื่อเขายกมาให้แล้วก็โชว์แล้วก็ชูชมเรื่องอาหารนั่นนะมาเป็นของดีของดีแต่ตัวเองยังไม่เคยชิมเลยก็คล้ายๆกันนะเห็นนะในวันนี้จะเทศนาเรื่องหลักพุทธศาสนาที่เราจำเป็นที่จะต้องนำไปปฏิบัติชีวิตประจำวันทุกๆคนเพื่อให้ได้รับผลและเห็นคุณค่าอันแท้จริงของพุทธศาสนาหลักที่จะอธิบายนี่จะมีอะไรมากมายครับสักสี่ข้อหัวข้อสำคัญสักสี่ข้อที่ท่านแสดงว่าเป็นคารวะธรรมธรรมของคารวะคำที่ว่าคารวะจะทำก็ดีหรือทำของมันไปคิดก็ตามเถอะถึงแม้ว่ามันไปคิดจะเอาคารวะจะทำมาปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกหรือทำของมันไปคิดบางอย่างมันประการคารวะจะไปปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกอะไรเพราะทำเป็นของกว้างคนไหนปฏิบัติแล้วจะรู้จักจะได้รับรสชาติของพระธรรมนั้นด้วยตนเองธรรมของคารวะสี่ประการนั้นมีดังนี้ข้อหนึ่งอันว่าสัจจะคือความซื่อสัจจริตข้อที่สองธรรมะรู้จักข่มใจของตนข้อที่สามทิฏฐิคือทำตัวตนให้มั่นในหลักธรรมอะไรนี่ ข้อที่4จาคะคือให้รู้จักสละทั้งวัตถุภายนอกและภายในมีสี่ข้อลองสังเกตดูนะสัจจะความซื่อสัตย์จริตเป็นหลักใหญ่เป็นหลักใหญ่ประกันโลกเป็นของมีคุณค่ามหาศาลคนเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกันถ้าหากว่าขาดสัจจะอันเดียวจะแล้วจะเป็นทุกข์และเดือดร้อนหาความสนุกหาความสุขสบายไม่ได้เลยสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตเราจะประกอบภารกิจการงานใดก็ตามอย่างเป็นข้าราชการประกอบราชการบ้านเมืองถ้ามีเวลาให้ทำงานนั่นในความซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการทำงานเราบริโภคอาหารหรือหลับนอนถ้าหากว่าตรงตามเวลาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อเวลาสุขภาพก็ดีในความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อการงานซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อบุคคลบุคคลนั้นตั้งต้นตั้งเริ่มต้นตั้งแต่สองคนขึ้นไปเช่นภรรยาสามีซึ่งไว้วางใจซึ่งกันที่สุดเชื่อใจกันที่สุดถ้าขาดสัจจะแค่ตัวเดียวแล้วพังเลยเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยเริ่มต้นในอย่างนี้ไปก่อนความซื่อสัตย์จริตนี่แหละคงไปคงมาแต่มาลองทดลองทำดูซะก่อนจะข้อในระหว่างคนสองคนอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อเราทดสอบทำลองดูเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วเราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าโอ้ยทำนี่เป็นของดีจริงเป็นของวิเศษจริงถ้าหากเราปฏิบัติไม่ได้แล้วก็จะเห็นโทษชั้นดีชั้นดีชั้นดักแล้วก็สามารถพูดได้ว่าความไม่ซื่อสัตย์หรือจริตนี่ในร้ายกาจที่สุดร้ายกาจอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาท่านพูดถึงเรื่องสัจจะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์เรียกว่าพูดคนโกหกโกหกแล้วก็ต้องมีมายาตาไข่มันก็ตามแต่มาเมื่อโกหกแล้วก็หามายามีมายาลบหลีกติดตัวไม่อย่างให้เขารู้จักความชั่วคือความโกหกของตนเขาต้องเกิดมายาผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์คือท่านจะพูดทั้งเรื่องเฉพาะละถ้าโกหกเรียกว่าพระไม่มีสาระพระอันนั้นเรียกว่าพระขี้แกะท่านบอกพระขี้แกะคือเปลือกเขานั่นเองเหตุไม่มีข้าวสารไม่มีนั่นพระโกหกขนาดนอกจากนั้นอีกถ้าพูดอีกว่าอันนี้มันทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระเลยคนเราถ้าตกลงแล้วเป็นคนโกหกแล้วไม่มีใครเชื่อถือทำงานกับติแกะไม่มีแกะแต่พูดทั่วไปอีกคนผู้โกหกแล้วนั้นบาปกรรมอื่นซึ่งจะไม่ทำไม่มีลองคิดดูสิตกลงให้โกหกไปแล้วนะบาปกรรมอื่นจะไม่ทำไม่มีก็หมายตัวนั้นเนี่ยโกหกก็ความไม่มีความละอายบาปจึงยอมโกหกไม่กลัวเกรงต่อบาปและไม่อายต่อบาป เมื่อไม่กลืนกลัวแล้วไม่ละอายแล้วก็ทำได้ถูกทุกอย่างเรื่องต่างๆความชั่วทั้งหมดมีเรื่องความโกหกคือความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการต่องานไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลเมื่อไม่ซื่อสัตย์ต่อการต่องานและต่อบุคคลหรือต่อเวลาก็เป็นอันว่าเบียดเบียนตนไปในตัวลองคิดดูสิเบียดเบียนตนไม่ใช่เบียดเบียนคนอื่นนะเราทำการทำงานไม่ถูกต้องตามคงตามในร่างเวลาถ้าเกิดได้บังคับบัญชาขึ้นไงเขากำลังเบียดเบียดเบียนตนเองนั่นดีไม่ดีเขาไม่ให้ทำงานเขาไล่ออกจ้ำการงานไม่ตรงต่อเวลาเวลาถ้าเคลื่อนเวลาเวลาเสียไปเท่าไหร่การงานควรที่จะได้หรือเสียศูนย์นะพ่อไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลก็อย่างแท้จริงนั้นตนเองคอยได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปด้วยนี่คนเราเข้าใจผิดคิดว่าโกงหกหลอกลวงคนอื่นได้เราจะได้ชนะเขาแต่แท้ได้จริงคือเราแพ้ตัวของเราเองคือความดีหายไปเอาความชั่วมาแทนนั่นเรียกว่าแพ้ตัวเองนี่พูดถึงเรื่องสัจจะข้อแรกข้อที่สองพูดถึงเรื่องธรรมะคือการข่มใจของตนคนเราต้องมีทิฏฐิมานะต่างคนก็ถือตนถือตัวแข็งกระด้างไม่ค่อยจะยอมคนง่ายๆบางครั้งบางคราวทั้งที่ตนรู้สึกอยู่ว่าตนผิดตนไม่ดีแต่หากว่าคนอื่นตักเตือนว่ากล่าวเขาไม่ค่อยจะยอมมีแต่แข็งกระด้างดื้อดันเรื่อยล่ำไปเอาชนะก็ล่ำไปอันนี้เรียกว่าไม่ได้ข่มใจของตนไม่มีธรรมะถ้าหากเรารู้จักข่มใจอดกลั้นธรรมะก็คืออดกลั้นนั่นเองข่มใจก็คืออดกลั้นนั่นแหละฟังเหตุฟังผลคิดเพราะพิจารณาว่าดีชั่วคิดถูกจะไปทางไหนแต่ก่อนเรายังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองมีการธรรมะคือการข่มถ้าหากต่างคนต่างได้ข่มซึ่งกันและกันแล้วมันก็ฟุ้งทั้งสองเมื่อสองคนฟุ้งแล้วสามสี่คนก็ฟุ้งไปต่างๆกันไปแล้วก็เจออะไรขอให้เข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเหมือนกันกับน้ำสะอาดหรือสบู่สำหรับหอกผ้าหรือของสกปรกถ้าหากว่าเราไม่ยอมเอาสบู่มาฟอกหรือว่าไม่ยอมเอาน้ำสะอาดมาล้างตัวของเราก็จะไม่เป็นคนสะอาดสกปรกอยู่ล่างไปศาสนาถึงแม้จะเป็นของดีพิเศษเอาไว้สำหรับล้างกิเลสของคนชั่วของคนตามแต่คนไม่ยอมมาล่าแล้วทั้งหมดทั้งทางเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะคือการข่มใจของตนนั้นคือหมายความว่าล่างความชั่วของตนและของไม่ดีของตนคือกิเลสอันหนึ่งเหมือนกันกิเลสประเภทหนึ่งเหมือนกันความแข็งกระด้างไม่ยอมตนไม่ยอมคนอื่นเรียกว่าไม่รู้จักข่มใจของตนเนี่ยเรื่องศาสนาความมุ่งของศาสนานั้นดีแต่คนเราเป็นชาวพุทธนั้นกลัวความดีในพุทธศาสนาจะมาชำระล้างจิตใจของตนโดยมากแล้วไม่ค่อยจะยอมแต่พูดถึงเรื่องศาสนาแล้วกลัวนะกลัวหนากลัวจะมาล้างกิเลสบาปธรรมของตนให้อยู่โดยอิสระยังสบาย ถ้าหากว่าศาสนาพูดคือทั้งสองเราจะพูดทั้งเรื่องความชั่วแล้วไม่อยากฟังนั่นบิดเบือนเลยจ้ะนี่ความเห็นของคนโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนจึงนำศาสนาไปปฏิบัติไม่ได้ไกลออกห่างจากศาสนาไปทุกวันทุกทีแต่เมื่อห่างไกลไปเท่าใดไม่มีศาสนาไปจำอยู่กับใจกับกายกับใจของตนแล้วโลกก็ยังจะมืดมนทุกทีโลกก็มีแต่จะเดือดร้อนกับทุกวันแล้วก็ต่างคนก็พากันร้องตะโกนโอ้ยบ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมืองวุ่นวายศาสนาเสื่อมศาสนาสูญอะไรต่ออะไรเยอะแยะพูดกันไปทุกแห่งทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ยอมที่จะรับศาสนามาปฏิบัติโดยความจริงใจมีข้อที่สองเรียกว่าธรรมะข้อที่สามทิฏฐิคือว่าให้มีธรรมะมั่นอยู่ประจำใจของตนใครจะหยิบยกเอาธรรมะอะไรขึ้นมาต่างธรรมะอะไรซึ่งมันเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนขอให้นำมาปฏิบัติให้มันได้อย่างที่อธิบายมาสัจจะความซื่อสัตย์อันนี้แหละเรามันขี้โกหกไม่เอาจะเอาความซื่อสัตย์มาระงับมันเพราะเราต้องการอยากจะทำละมันก็กระปรกตรงนี้ให้มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆอย่างกันทำให้มันตลอดรอดฝันบางทีอาจจะมีความขัดแย้งขึ้นในสมัยอย่างนี้คนเราทุกวันนี้แหมถ้าหากตรงไปตรงมานักมันไม่ไหวอยู่ก็ขอไม่ได้พุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่เราคนเดียวสอนหมดทุกคนสอนให้ทุกคนพากันปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติซะก่อนเอามาปฏิบัติสักคนนึงซะก่อนร้อยคนไม่ปฏิบัติก็ทิ้งมาซะก่อนเมื่อเราปฏิบัติเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วเขาไม่ปฏิบัติกับคนชั่วของเขาทั้งนั้นเราปฏิบัติก็เป็นคนดีขึ้นมาก็ดีขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็เอาละสิบันร้อยคนไม่คนหนึ่งเอาละสิยอมไงก็ดีอันนี้เขาไม่ปฏิบัติเราเลยก็ไม่ยอมเอามาปฏิบัติแล้วทำเมื่อไรมันจะดีได้สักทีโลกอันนี้มันจะสะอาดได้ยังไงทุกคนก็ได้ของสกปรกมาโป้ใส่กันก่อนไม่มีใครจะมาจากล้างเลยสักคนไม่เอาของสะอาดมาล้างสักคนมันก็มุมมองกันไปหมดทั้งโลกนั่นสินี่เลยจริงว่าไม่มีใครยอมปฏิบัติศาสนาเลยไหมเห็นคุณค่าของศาสนาแล้วเอาศาสนามาตั้งเลยโป้ๆไว้มีข้อที่สามทิฏฐิข้อที่สี่จาคะคือให้รู้จักสละคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอยู่คนเดียวแล้วไม่ไหวไม่ทราบจะกลุ้มใจก็ถึงไหนเห็นหน้าเห็นตาสักคนต้องคนพอได้พูดพอได้ยิ้มแย้มใจกันถึงไม่ได้พูดเอาถ้าอยู่กับคนใบ้ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้ก็ยังกลุ้มใจนะให้ไปอยู่คนเดียวได้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รู้จักสละจากพระแบ่งปันส่วนตามสมาธิควรให้ซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าท่านชมเชยนักหนาการสละแบ่งปันอนุอาดดังมิตานันสติผู้ให้สมาธิไว้ในอย่างดีมาสมัยนั้นน่าชมน่าชมโลกสมานมิตรกันไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่าจิตใจแท้จริงของเขาไม่ทราบจะสมานได้ถึงไหนถ้าสมานมิตรเลยน้ำใจอันบริสุทธิ์จริงๆจังก็เป็นบุญเป็นกุศลนำขึ้นประโยชน์ความสุขมาอย่างมหาศาลแต่ว่าเขาสมานมิตรกันในสมัยนี้ไม่จะสมานมิตรถึงขนาดขั้นไหนก็ไม่ทราบถ้าหากว่าให้น้อยเพื่อประโยชน์อันใหญ่อันนั้นก็ไม่ดีไม่ดีแท้ ให้น้อยแล้วต้องการประโยชน์อันใหญ่ไม่ดีให้โดยไม่ต้องการหวังประโยชน์ตอบแทนอันนั้นให้โดยน้ำใจเรียกว่าจาคะโดยแท้จาคะมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ต้องสละสิสละของที่มีอยู่ไม่ได้คิดว่าจะต้องการสิ่งตอบแทนและทดแทนเพื่อประโยชน์ในการให้ฉะนั้นจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลแท้จริงคิดๆดูเราทำบุญในพุทธศาสนาก็แล้วกันจะเกียร์มากน้อยว่าเคยคิดเลยว่าจะทวงเอากลับคืนมาจะอาจจะมีบ้างบางคนความคิดความเห็นต้องการรุ่งรวยทำบุญนำทางกับพระอยากได้โชคได้ลาภอะไรอาจจะมีก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ไม่ใช่จาระแท้จาระแท้เป็นบุญกุศลเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั่นแหละให้ด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสละจาระลงไปไม่มีหวังการตอบแทนบุญแหละไม่ใช่ตอบแทนหรืออาจจะมีคำแย้งมาเราต้องการบุญนั่นแล้วไม่ได้ไปขอเอาไว้จากท่านคือเราทำบุญไม่ได้ไปขอมาจากพระเขาทำบุญนั่นคือเราจาคะด้วยน้ำใสใจบริสุทธิ์นั่นคือตัวบุญความอิ่มความอิ่มใจเกิดขึ้นในใจนั่นคือตัวบุญนี่เราไปขอมาจากพระศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติศาสนาทำบุญในศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนี่จาคะส่วนภายนอกจาคะของภายนอกหมดเป็นหมดสิ้นไปบางทีเราหาได้แล้วก็ได้ทำบุญทำทานคือได้มีทางจาคะหาก็แล้วหาไม่ได้เพราะหมดทั้งทางแล้วจ่ายจากไหนไปจาคะนี่ที่จะจาคะยังมีเยอะวัตถุและเป็นของหมดได้ส่วนหัวใจมันหมดไม่เป็นแล้วไม่ตายต่างใดยังจาคะได้ตลอดเวลาคนอื่นก็ทำบุญทำทานหากว่าเราไม่มีอะไรที่จะโมทนากับเขาแล้วก็โมทนาด้วยใจเรื่องใสดีจริงๆเรียกว่าจาคะหายในใจก็เป็นบุญเท่าๆกันหรืออาจจะบุญมากกว่าวัตถุจะตั้งประดับจาคะภายในใจของเรามีเราคิดสละความโกรธความอิจฉาริษยาเรามีภายในพร้อมเถิดจาคะเธอโกรธที่โกรธนี่ไม่อดของง่ายของโตก็เริ่มจาคะวันนั้นลดสองลดกันเห็นจะไม่หมดหรอกนั่นบุญใหญ่บุญโตเราจาคะคือความโกรธใดเราสบายเบาใจเบากายมีจาคะภายในเอาไปให้ใครราคานี้หากจะถามในปัญหาได้ว่าจาคะไปให้ใครไม่มีใครรับไม่อดเราควรจะรับจาคะความชั่วความชั่วต่างๆจาคะสลักทิ้งไว้ในโลกเหมือนกับพื้นแผ่นดินใครจะทิ้งของก็หลบโซโก้หรือของดีของดีอะไรก็ตามเลยแผ่นดินไม่ได้ยอมรับโลกอันนี้ความชั่วใครจะมีมากน้อยจากใครสละจาระไปเถอะทิ้งไว้ในนี้แหละไม่มีใครรับหรอกทิ้งไว้นี่แหละขอได้เราจากให้จริงยอมจริงๆก็แล้วจะนี่โดยมากไม่ค่อยจะยอมยังหวงอยู่เสียดายถ้าทิ้งหมดก็กลัวจะไม่มีอะไรจะใช้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความอะไรต่างๆขนาดนี้นับตั้งต้นในเด็กความที่เสียที่ข้านมาง่ายจะไปถ้าจะทิ้งไม่ก็เสียดายแต่ข้าจะกลัวจะไม่ได้ใช้ที่จริงใช้แต่มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้โทษทั้งตนและคนอื่นเรื่องจากขาดหายในใจเป็นปัญหาได้ง่ายหาได้ทุกเมื่อหาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นจาคะที่เราได้นี้นะ มันก็เป็นของมีอยู่แล้วแต่ก่อนมีอยู่แล้วในโลกนี้มันกันพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านทิ้งแล้วท่านยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเกิดมาพากันมาแย่งมาชิงกันเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องความยึดถือริษยาชิงดีชิงเด่นวันนี้ท่านทิ้งหมดแล้วท่านยังไปถึงพระนิพพานแล้วพวกเราเกิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นของดีของดีแย่งชิงกันยุ่งกันใหญ่ทำสี่ประการคือสัจจะหนึ่งสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตธรรมะรู้จักข่มใจตนเองหนึ่งและก็ทิฏฐิให้เป็นคนมีธรรมะตั้งมั่นแน่วแน่จริงจังนี่อันหนึ่งจาคะรู้จักสละทั้งวัตถุและทั้งกิเลสนี่เป็นข้อที่สี่สี่ข้อนี่แหละมาลองทดลองทำลองดูตั้งใจปฏิบัติลองดูสมมติว่าในครอบครัวบ้านเรือนของเราพ่อหนึ่งแม่หนึ่งเป็นสองลูกอยู่สองคนเอาพอดีพอดีอ่ะสี่คนละพอดีละแบ่งปันกันคนละอันคนละขอบมาลองดูถ้าจะเอาข้อไหนนั่นก็เอาแต่ก่อนที่จะเลือกเอาข้อไหนนั่นอย่าไปลืมคำอธิบายให้ฟังเบื้องต้นเราธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องชำระล้างของสกปรกเราสกปรกข้อไหนอย่างเราคิดโกหกเราไม่มีความซื่อสัตย์จริงเอาคนนั้นต้องเอาความสัจจะคนไหนไม่รู้จักอดจักคนนั้นจะคนขี้โกรธงุนงิดขุนเขียวเอาคนนั้นต้องเอาธรรมะหากคนไหนคนไหนเหล็กไม่ตั้งมั่นแน่วแน่จับจดทำอะไรก็ไม่แน่วแน่ไม่เป็นอันทำเลี้ยวไหลอยู่ตลอดเวลาคนนั้นต้องเอาข้อทีดีคนไหนมักยึดมักถือแน่วแน่มั่นทิฏฐิมานะหรืออุปทานในมั่นคงเรียกว่าถือลั่นคนนั้นเอาจ่าค่ะได้คนละข้อละข้อแล้วก็เอาละลองตั้งหน้าตั้งตาลองทำลองดูปฏิบัติตามลองดูไม่มากสักสามวันหรือเจ็ดวันก็จะเห็นคุณค่าไปแล้วทำทั้งสี่ประการนี่แหละกันอย่างว่ารับปฏิบัติคนละข้อละข้อเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วทั้งสี่ประการมันจะเชื่อมเข้ามาเป็นอันเดียวกันหมดเลยค่ะอย่างว่าเราอดเราอย่างว่าเราซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่ป้าให้ฟังตัวอย่างเช่นภรรยาสามีด้วยกันเนี่ยไม่รู้จักซื่อไม่คดซื่อขี้โกหกไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่างว่าสามีไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาให้สามีทำความซื่อสัตย์เป็นคนสัตย์เป็นคนซื่อสัตย์กันอันผู้ภรรยานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่สัตย์ไม่ซื่อสัตย์เมื่อภรรยาเมื่อสามีซื่อสัตย์ก็ถ้าคนโกหกด้วยความซื่อด้วยความซื่อสัตย์ฉะนั้นอันนี้เราก็ได้ยินในทันทีท่านอธิบายไว้แต่ตัวเรายังไม่เคยทดลองลองทำลองดูไม่ได้ฝึกปฏิบัติลองดูมันเชื่อมหากันเองคนหนึ่งไม่โกหกแต่คนหนึ่งโกหกเมื่อคนโกหกนั่นแหละเป็นคนซื่อสัตย์จะกลับเป็นคนดีคนที่ไม่โกหกนั่นน่ะก็จะชมเชยหรือคนที่โกหกทั้งสองล่ะแต่อีกคนหนึ่งโกหกไม่ซื่อสัตย์จะคนโกหกมันจะรักจะมาซื่อสัตย์ต่อกันอีกเรื่องนี้เรื่องคุณของธรรมะ คนที่ไม่ตั้งมั่นเมื่อมีคนหนึ่งมาตั้งมั่นแล้วไอ้คนที่รู้จักข่มใจของคนเมื่อแล้วข่มใจได้แล้วคนหนึ่งข่มใจได้อีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยข่มใจก็จะคอยละอายตัวแล้วก็จะมาข่มใจตนเองใช่ไหมลูกรู้จักไม่ถือทิฏฐิมานะจะรู้จักข่มใจของตนช่องใจของตนคนหนึ่งยังไม่มีธรรมะไปคิดตั้งมันนี่เขาตั้งมันดีนี่ก็เห็นเขาตั้งมันมันคงแต่ความนั้นเป็นอย่างนี้นี่คนนี้มันแน่วแน่มันคงนี่มันมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่คนที่ไม่ตั้งมันในธรรมะก็จะเกิดความละอายใจเขาความละอายใจได้จะกลับมาเป็นคนตั้งมันอยู่ในธรรมะต่อไปคนที่รักษาจาคะรู้จักสละทั้งวัตถุภายนอกและภายในอย่างที่ว่ามาแล้วแต่คนอื่นที่ไม่มีจาคะก็จะคอยสละจาคะไปด้วยคือการละที่โกหกก็เป็นจาคะอยู่แล้วการข่มใจของตนแต่ก่อนไม่เคยข่มเมื่อข่มเข้าก็เป็นจาคะอยู่แล้วคนไม่เคยตั้งมั่นในธรรมะมาตั้งมั่นในธรรมะก็เป็นจาคะเขาไม่ดีนี่แหละทำทั้งหลายเลยเชื่อมันเข้าเป็นอันเดียวเป็นก้อนเดียวกันหมดคนในครอบครัวนั้นสี่คนมีธรรมคนละอย่างละอย่างมั่นคงแน่วแน่ออกไปแล้วทำเลยรวมหัวเป็นก้อนเดียวกันมันจะมีความสุขขนาดไหนรับหูรับตาพิจารณาลงคิดนึกลองดูแล้วอันนี้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนดีทำก็เป็นของดีสอนก็สอนดีนั่งเหลืออันเดียวจะกู้ฟังยังไม่ยอมปฏิบัติตามยังให้แต่คนอื่นปฏิบัติตนเองไม่ยอมปฏิบัติเห็นเขาไม่ดีแล้วก็อยากจะให้เขาปฏิบัติอยากให้เขาดีแต่ตัวเองไม่ยอมดีเมื่อเขาดีแล้วเราจะไม่ตั้งจะดีก็ไม่ดีก็ไม่ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าอย่าไปให้คนอื่นดีเราดีซะก่อนเราทำตัวเราให้ดีซะก่อนคนอื่นไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องการดีนี่และไม่ต้องการชั่วเมื่อเราทำดีก็เลยชั่วปฏิบัติตามทำเขาสองไปจับเรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาพระเจ้าโดยการปฏิบัติจะเอาไหนกันอีกบุญกุศลกันหมดเท่านั้นสิบุญทั้งหลายก็อยู่ในการปฏิบัติบูชาเนี่ยพิเศษสูงสุดที่สุดแล้วถือศาสนานั้นไม่มีประโยชน์เท่ากับปฏิบัติศาสนาทั้งหมดถ้าปฏิบัติอย่างที่ว่าตอนนี้ก็ได้ชื่อว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าโดยแท้ไม่เสียชาติที่แต่ว่าเกิดล่มเงาพุทธศาสนาและไม่ได้ฟังธรรมคำสอนพระเจ้าของดีวิเศษและของมีค่าแล้วเรานำมาใช้ให้ได้ประโยชน์เห็นประจักษ์ในตนเองแล้วใครจะมาทำให้นอกจากเราเราเท่านั้นเองได้ยินได้ฟังแล้วเราปฏิบัติตนเองดีก็เราเป็นคนดีคนเดียวคนอื่นก็ดีก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องนี่หลักในทางพุทธศาสนาที่ว่าเราทำไม่ได้หรือทำได้อยู่ที่ตรงนี้ถ้าหากเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าเป็นของจริงแล้วมันอดไม่ได้ต้องทำกันจริงต้องปฏิบัติจริงอันนี้เรายังไม่ทันเข้าใจและยังไม่ทันรู้จักรสชาติไม่ได้รับรสชาติความจริงอันนี้รักอันหนึ่งซึ่งมันไม่จริงอยู่นะคนทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่จริงทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมันตรงกันอยู่ตรงนี้ดีในที่นี้นั้นคนไม่เข้าใจมักพูดกันอยู่เสมออย่างเขาทำการทำงานเป็นข้าราชการทำงานทำการดีสีดีแทบต้มแทบตายทำอะไรกันชื่อสัตว์จริตแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มองเห็นเราเลยนี่พูดกันทุกคน แก้มปากอยู่ตลอดเวลาคำว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีแค่ตายเขาไม่ให้คุณงามความดีเขาไม่ให้ท่านในรถให้รถให้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็พูดอยู่แล้วว่าทำดีนั่นพูดอยู่แล้วเราทำดีเราเห็นของดีแล้วเราจะว่าเราทำดีแต่ที่เขาไม่ให้นั้นเขาไม่ดีต่างหากเขาไม่ให้ต่างหากมันเป็นเรื่องของเขาน่ะไม่ใช่เรื่องของเราในโลกทั้งหลายถ้ากันมองว่าได้เกียรติได้ชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ฉันเรียกว่าดีอันนั้นมันเขาให้นี่ไม่ใช่เราทำนั่นไม่ใช่ของเราเขาให้ผู้ใหญ่เขาให้เขาไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่เห็นดีเห็นชอบฉันทำดีแล้วเท่าไรเขาไม่ชอบใจไม่ชอบนิสัยเราเขาก็ไม่ให้แต่คนดีแล้วมันไม่ดีหายไปไหนแล้วก็รู้ตัวของเราอยู่ดีเราทำดีก็รู้ตัวอยู่ดีนั่นแหละคำว่าทำดีไม่ได้ดีไม่จริงเก็บอยู่ทำชั่วได้ดีดีสมไปเราทำชั่วลงไปคนอื่นเขาจะให้ตำแหน่งหน้าที่ให้ขั้นให้ชั้นอะไรก็ตามแต่เราก็รู้ก็อยู่ในใจของเราเราทำไม่ดีมีผิดพลาดอยู่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นของจริงอันนั้นเป็นของปลอมของหลอกลวงอย่างเขาหลอกลวงกันทุกวันในผลที่สุดจะตกลงไม่ได้คนหลอกลวงกันทั้งเองคนจริงเลยไม่มีขาดสัจจะดังอธิบายมาแล้วในมุมต้นเมื่อไม่เห็นความดีในตนเช่นนี้แล้วจึงยากที่จะยอมปฏิบัติธรรมเอท่านจงพากันพิจารณาอีกใหม่ว่าความดีในที่นี้เกียรติยศตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆอย่าเข้าใจว่าท่านเขาไม่ให้นั่นมันเป็นเรื่องของคนอื่นเพื่อเขาจะให้ต่างหากเขาไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาต้องให้มาแล้วเขาจะถอดเขาจะเท่งก็เป็นเรื่องของเขาต่างหากของเราจะให้มันหวั่นไหวอันนี้เป็นของจิตตามตัวของเราไปทุกก้าวยากตลอดในชาตินั้นตายไปแล้วเป็นของเราความดีอย่างนี้อันความดีความปลอมหลอกเห็นที่ไหนมันคงถาวรที่ไหนบ้างเคยเห็นแล้วอยู่เต็มหูเต็มตาทั้งบ้านทั้งวังทั้งโลกเห็นได้อยู่นั้นดีหรือหลอกหรือหลอกไม่ใช่มีความสุขเราเมื่อไม่เข้าใจก็ได้กดทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่เข้าใจของดีอย่างที่ว่านั้นน้อยอกน้อยใจเสียใจเพราะเขาไม่ให้ก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าหากเราเข้าใจโดยในอธิบายไม่เดือดร้อนสบายเราสบายใจความบริสุทธิ์ของเรานี้เพราะความดีของเราที่เราสร้างเป็นฝันติดตามตนตลอดกาลเวลาเรารู้สึกตลอดเมื่อทุกอย่างถ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้วยอมปฏิบัติศาสนาโดยไม่มีการจะคิดจะขวางในใจได้สักนิดหนึ่งทำด้วยความชื่นใจด้วยความพอใจอิ่มใจจริงอันนั้นแหละจึงจะเข้าถึงศาสนาพุทธมามากาศพุทธบริษัททั้งหลายเราได้ติดชื่อแต่ว่ายังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาสมกับว่าเป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนแท้เราก็ได้เจ้าเทศนาธรรมคำสอนองค์สอนคนให้ได้ดีผู้ปฏิบัติให้ดีเพื่อประโยชน์แก่นุชชาวโลกผู้ปฏิบัติตามจริงๆมีคุณค่าประโยชน์ดังอธิบายอย่างนี้